Ну да, це сам зиш. Igen, el kell baszni, de jövett. Ja, hozzá te. Szíjed maga alatt. Ennyire sem nekem tűnik gáz. Bátrány. Nem tudsz ráállni. Én meg jó teszem, lassan áll lesz minden, mi? Én meg majd mindjárt beszélek a vécóval és azt aztán elmosatok, azt megyek a én is, ami kézbe be van fejezve. Hát korábban kellett megetetek, akkor aztán meg megyek, próbálom még ezt találni, ami még van. Hát ugye milyen sok dáliám lett. De még a fele. Még egy jó része még kint maradt, lehet, hogy a fele még kint van. De rengeteget virágzanak most. Pedig még olcsóba sincsenek szegénykéim. Még... Nagyon benne vannak. Na, jó van. Megpróbálok valamennyit eladni, azt akkor. Hát, ha sikerül. Mondja még valamit, Magikám. Hála Istennek, akkor most már ír menni vele. Sokba került? Na mennyi az a 100 euró? Vihar? Atya Isten. Akkor jó, jó megkérjám az árát. Száma, néke rohadt. Volt száma? Ugye? Semmit, nem bírt el semmit. Ez van és kész. Hát jó van. De az a jó, hogy most már bír velem adni a... Mi a csoda, nem? Apám is. Ja. Így van, szerintem is. Hogy ne legyen semmi baja, nem? Inkább jó legyen az autózt, akkor gyerünk tovább, nem? Hallgatlak téged, de nem mondasz semmit. Én még kimentem a kertbe, szedtem még krizantinokat, megetettem, most az mindig megköleteltem. Nem tudok mit mondani, hát. Én is megetettem, akkor az a második túra csirkés tyúk az nem vigyáz most már nagyon a csirkére. Már érdekli, ha rálép, akármit csinál, érted? Hát de a kis... Nem is alap fent. Hát igen, meg gondolkozok, hogy talán készek alájuk több szalmát, vagy valamit, és akkor... Le van, mert csodálom. Várjuk, mert hívtam a vécót, de nincs is fent a vécó. Nem tudom. Hát most mindegy. Jó. Igen. Na, csak igen. És egy kettő, meg most összek ott. Elmények elődni. Majd a holnap még csinálom a többit, nem? Tény szerinted is, ugye? Na jó, leteszem akkor azt. Jó vagytok, rendben vagytok. Na, szédesem jön, akkor jó éjszakát. Jó éjt. Jó éjt, jaj, szia. Mi nem érhető el a vécó? Nincs elfölt. De jó. Milyen rendes külsemény. Na, és hogy a fenébe fogom elkezdeni a csevegést. Igaz, Attila, tényleg, próbálj már valamit, mondtam máshogy, hogy csinálnék, hogy lehessen hallani. Mondos már. Nem hallatok? Nem. Várjál. Becu! Hallgass már. Nincs, sütni. És az állvány is szemáltam, hogy hol van. Meg igen, kamera. Na. Melyik hívogat össze-vissza? Na, fővehetett? Na, adjad most! Lába is. Nincs meg a lába. Kell egy rárakni a szarra. Hallasz, vagy nem hallasz? Hallasz, vagy nem hallasz? A sítszerűen rögzítse üzenetét, ami maximum 10 másodperc lehet. Ezután az üzenetet visszajátszik ennek. Hallasz, vagy nem hallasz? Hallasz, vagy nem hallasz? Hallasz, vagy nem hallasz? Amennyiben hallotta a saját hangját, a Skype beállítása megfelelő. Te hallottad a saját hangodat? Nem. A saját hangját nem. Akkor a beállítások nem megfelelőek. Kérem, ellenőrizze a mikrofonját és a mikrofon beállításait, vagy látogassa meg a Skype szakszervezetét további segítségét. Köszönjük, hogy használta a Skype hívásszerű szolgáltatását. Viszont hallásra! Ne igaz, nem húszik meg! Illetve mit szorakozik! Elveszedjük a Pro kamerát! Mondd le a kamerát is! Ez a Pro. Ez a Pro. Ez a jóval komolyabb. Honnan vetted? Máshol. Hé, mi jó rá, vészesz, hogy van neki nyomja? Nem. Hát hülye vagy azért, mert nem vagy normális. Ne igaz, nem jutassák magukat le. Most ez. Márk egy van. Elmenjek innen? Not very to not fold. Not very good in ízet. Mi szorakasztás van? Na igaz. Not. Most jelentem, hogy szorakad egy kis állok. Bockok. Mit használt szar? Rohadt is.